Benvinguts, benvingudes una vegada més amb una nova edició de Country a Radio Estel i a Radio Principat. Aquest programa especial que per aquestes emissores us porta al Club del Country amb Rafael Corbí. Ràpidament anem cap a la música que us hem triat per al nostre espai. Avui comencem amb Dallas Smith, tot recordant música del seu àlbum Lifted, un disc publicat el 2014. El primer tema es diu Wasting Gas. Looking Friday night, really tearing up in the state. 20 got the tank topped off, dust flying like confetti in the rear view. Got a clear view of these getaway tracks. You got the seat kicked back, radio bumping that glass. You looking at me, looking at you, surfing that hand with the power lines. Yeah, no time, we're nowhere fast. Wasting gas, whoa, blurring them dotted lines, killing all kinds of time, baby, like we ain't coming back, whoa, steal a kiss, maybe two, pull it off for a few, gonna hang as long as I can, and no, I don't give a damn, if we're just wasting gas. Every once in a while, it'll backfire like a gun, I see that needle creeping down like a setting sun. Country més modern, Wasting Gas, es diu la cançó que ens aporta un Dallas Smith, de qui escoltàvem aquestes cançons. De fet, Dallas Smith és un cantant canadenc, nascut el 4 de desembre del 1977 a Langley, a la Colúmbia Britànica, que va debutar el 1999 cantant i compositor, i també com a líder solista de la banda de rock alternatiu Default, tot i que després s'ha passat amb molts festivals de música country, especialment doncs, a partir de començaments dels 2010. Dallas Smith va ser anomenat, segons Media Base, el cantant de música country canadenc més escoltat a la ràdio i el número 8 en qualsevol format musical. El Jump It Right In va ser el seu àlbum de debut en món de country, en solitari, el 2012, i després aquest Lifted que estem escoltant el va publicar el 25 de novembre de 2014 a través del segell 604 Records. A més, ha editat un parell d'extended plays i d'aquest Lifted, aquest Wasting Gas, en va ser el primer senzill número 1 a les llistes del Canadà de música country. Lifted va ser el segon i va ser un número 5, és la segona cançó que escoltem d'aquest disc. In a cloud of dust I picked you up, off your front porch my old truck was lifted. That summer dress messing with my head, caught the wind just a little bit and lifted. And it sure felt good. And it sure felt good. You holding my hand. You holding my hand. Looking out over that hood. Looking out over that hood. Singing John Mellencamp. And we were high on nothing but lifted like a flame from a raging fire. Lifted. First kiss out under the stars, I'd kissed before that old bar was lifted. New spot we found, my old guitar. You're dancing around with your arms lifted. You sang along like you'd never be gone. And we were high on nothing but living and loving, riding down something sinner. Lifted, checkered flame, finish line for the winner. Lifted. Dues cançons, dos senzills, el Westinghouse i el Lifted d'aquest àlbum, que s'anomena així Lifted, del cantant canadenc Dallas Smith. El darrer senzill publicat és l'actual, s'acaba de publicar, és el tercer d'aquest àlbum i encara de moment no ha entrat a les llistes canadenques. Es diu Cheap Seats. I came across that ticket stub. Summertime wasn't long enough. Living slow and loving fast. We made magic in that grass. Buying $10 beers, so we sipped them slow. Pulling out the flask when our cups got low. We were living it up in the cheap seats on a blanket, you and me. You were my VIP underneath those stars with a kick drum banging a beat in our house. Way up high, top of the world that night. Helping like a time machine. There you are in those ripped blue jeans. Couldn't see the band, but we didn't care. You were Penny Lane with your hands in the air. Oh, the lights went out, the crowd screamed for more. We were making out right through the whole encore. We were living. You were d'escoltar Dallas Smith. Canviarem d'estil musical perquè ens anirem a escoltar ara mateix tots plegats amb una cantant compositora de música americana en folk que ens arriba des de Durango, a Colorado. Ella és una cantant coneguda amb el nom de Elle Carpenter, que ens porta bona música originalment des de Vermont, tot i que després, com hem dit, s'ha establert en d'altres zones del país. Elle Carpenter ens porta el disc anomenat Life Just Happens to You, La teva vida només et passa a tu, i és un disc excel·lent que us recomanem, publicat aquest 2015. Elle Carpenter amb Open Hearts. Open Hearts, la primera de les cançons que figuren amb aquest disc de Elle Carpenter, que no és el seu primer àlbum, aquest editat el 22 de maig de 2015, sinó que ja hi havia el With Open Hands, el Simple Girl i també el The Best d'aquesta artista que al llarg del temps s'ha criat i ha crescut amb l'escena del folk i de la música, allò que en diuen músiques del món de Nova Anglaterra. El seu primer àlbum enterament dedicat al folk i a l'americana music és aquest Life Just Happens to You, que va tenir un avançament amb un senzill que es va publicar l'estiu de 2014, la cançó anomenada Seeds of Light. Time. now. Després d'aquestes cançons, el Carpenter toca el tom al nostre espai de recordar, i recordar excel·lent música. Avui m'he permès el luxe d'agafar un llarga durada publicat l'any 1974, un àlbum que ens portava dues magnífiques cares amb cançons de Lefty Frizzell. Es deia His Life, His Music, la seva vida i la seva música. Aquells anys, de fet, es van publicar diversos recopilatoris de Lefty Frizzell, que acabava de deixar-nos. Va morir el 19 de juliol del 1975, el cantant de Corsicana, de Texas, a l'edat de 47 anys, i ja era membre del Country Music Hall of Fame. Va ser una de les influències i referències més importants per a estrelles que van aparèixer després. Va ser un dels proponents de la música honky-tonk. Mel Haggard, Willie Nelson, Roy Orbison, Keith Whitley, George Jones o John Fogerty van veure molt de les influències de Lefty Frizzell. De Lefty Frizzell i aquest recopilatori d'aquest llarga durada, escoltarem algunes de les seves cançons. Fins a tres. I Never Go Around Mirrors. I can't stand to see a good man go to waste. One who never combs his hair or shaves his face. A man who leans on wine over love that's told a lie. It tears me up to see a grown man cry. I never go around mirrors. I can't stand to see me without you by my side. Got a holiday to hide. I'll never go around mirrors. I can't stand to see me without you by my side. I never go around mirrors, 'cause I've got a heartache to hide. And it tears me up to see a grown man cry. Un àlbum que conté algunes de les darreres cançons que va publicar com a senzills en Lefty Frizzell. Aquesta cançó que acabem d'escoltar, el tema Never Go Round Mirrors, amb la seva veu excel·lent, suau i relaxada, també estava dins l'àlbum de Legendary Lefty Frizzell. De fet, d'aquí veu l'àlbum. I va ser un número 25 a les llistes americanes l'any 1974. Una excepcional cançó que després va tenir altres senzills publicats, com per exemple aquest Life's Like Poetry, del Classic Style del 1975, reunida també dins aquest recopilatori i que va ser, aquesta cançó concretament, un número 67 a les llistes de Billboard. Life's like poetry, but in my poem babe, until now has always been missing line. Life's too short to hide a good thing you feel, and I find the morning might be the best time to determine if it's real. Baby, finding you gave my whole life reason and rhyme. But life's like poetry, and in my poem, babe, until now has always been a missing line. Life's too short to think about right or wrong, and the only thing I wonder about is where you've been so long. Baby, finding you gave my whole life reason and rhyme. Life's like poetry, and in my poem, babe, until now there's always been a missing line. Life's like poetry, but in my poem, babe, until now there's always been a missing line. Life's like poetry, but in my poem, babe, until now there's always been a missing line. Bona música country, els bons ritmes, els excel·lents artistes que ens acompanyen una vegada i una altra a través de la nostra sintonia, siguin nous de country rock amb Dallas Smith, d'aquest americana amb folk music d'Al Carpenter, o el pur i original honky tonk en Lefty Frizzell. Precisament en Lefty Frizzell va començar la seva carrera amb una cançó que també es troba a la cara B d'aquest recopilatori i que pertanyem pràcticament, la primera cara està dedicada a les cançons més recents i la cara B de l'àlbum als seus primers èxits. Un número 1 de l'any 1950. Ja ho sé, no és la primera vegada que l'escoltem i espero que tampoc sigui l'última. I love you a thousand ways. I love you, I'll prove it in days to come. I swear it's true, darling, you're the only one. I think of you, of the pains and all our fun. I love you, I'll prove it in days to come. You're my darling, you've been true. I should have been good to you. You're the one that's in my heart while we're apart. I'll be true, I'll prove it to you someday. I love you in my heart, you'll always stay. I've been so blue and lonesome all these days. I love you, I'll prove it a thousand ways. be nice and sweet to you, and no more will you be blue. I prove I love you every day, all kinds of ways. So darling, please wait, please wait until I'm free. There'll be a change, a great change made in me. I'll be true, there'll never be blue days. I love you, I'll prove it a thousand ways. Doncs així hem arribat fins al final d'aquest record de Lefty Frizzell, que ens portarà amb un altre record, però en aquest cas en veu femenina. Between Here and Gone, novè àlbum d'estudi de Mary Shippen and Carpenter, la cantant nascuda a Princeton, a New Jersey, el 21 de febrer del 1958, llegendària intèrpret de bona música country que ens arribava sobretot als anys 90. Aquest disc es va publicar el 27 d'abril de 2004, tres anys després del seu Time, Sex and Love, i tres anys abans del The Calling. D'aquest disc podem escoltar bones cançons en ritmes que ens arribaven en aquell moment i que volem fer-vos partíceps al vostre costat. La cançó que obria el disc era una cançó preciosa, una cançó de les millors que es poden escoltar en la història del country, almenys al meu entendre. What would you say to me? What would you say to me? What would you say to me? What would you say to me if we met one day on the street of broken dreams? On the street of broken dreams? On the street of broken dreams, not so far away. Would you stop and talk a while, or would you walk away? Why would you wanna see? Why would you wanna see another tear from me? It's just a game you play. Said and done, you had to hurt this way. Take a walk around the town, take a walk around this town. Collar up and head down against the cold and gray. We're only strangers here, we're just like strangers here. Hearts full of ache and fear, whispering come what may. would you say to me? What would you say to me if we met one day? Me digueu que no és bonica aquesta cançó, tots són gustos, però a mi m'entusiasmava. Tot i això, s'ha de ressaltar i haig de recordar perfectament de que cap dels dos senzills editats d'aquest àlbum va entrar a les llistes. De fet, l'últim èxit que va tenir va ser el Simple Life de l'àlbum anterior, el Time, Sex and Love, que va ser el número 53 de les llistes americanes. L'etapa majestuosa dels seus èxits a les llistes de country va començar l'any 89 i podem dir que va finalitzar pràcticament a l'any 1995 amb algun èxit encara, Let Me Into Your Heart, el 1996, però que després ja va desaparèixer absolutament. De fet, ho ha fet ja amb tots els senzills publicats des d'aleshores, des del 2001, que no aconsegueix entrar cap a les llistes americanes. D'aquest disc, d'aquest Between Here and Gone, a part d'aquesta meravellosa, per mi, What Will You Say to Me, també es va extreure com a senzill el Beautiful Racket. Day begins like this, wondering what might happen. Old regrets and chances missed, born away on some land and wind. Job's okay, so it doesn't inspire thoughts of leaving it all behind. We used to have dreams of setting the world on fire. All you want now is peace of mind. And whispers and roars, the bitter and sweet, between the truces and the wars, the noise and the quiet, the courage and the fear, and all of the wisdom between a smile and a tear. Do you dreaming in traffic jam? You're running in shopping malls. You do your breathing the best you can between carpools and cell phone calls. Who cares? You never live in Paris. So what? You'll never travel by Lear. How some of us learn what matters while others never get to hear. Such a beautiful racket. Whispers and the roar, the bitter and sweet, between the truces and the wars, the noise and the quiet, the courage and the fear, and all of the wisdom between a smile and a tear. And the infinite wisdom. preciosa Mary Sheppen and Carpenter al Club del Country, aquest especial Radio Estel i Radio Principat. The Shires, format el 2013, són un conjunt, un duo de música country pop composta per els cantants i compositors Ben Earle i Chrissy Gadgin, que interpreta la seva música com a Chrissy Rhodes. Alguna vegada ja us van presentar en el seu moment, quan començaven a sortir els seus senzills, la seva música. En Ben ens arriba des de Hertfordshire i la Chrissy de Bedfordshire. Tot acaba en Shire, com podeu veure. És el gènere que els ha permès firmar per Universal Music Group a Nashville. Ha esdevingut el primer grup de música country, o primer, els primers artistes de música country anglesos a firmar per un dels grans segells discogràfics de Nashville. I han editat el seu àlbum anomenat Brave el 23 de febrer d'aquest 2015, número 10, al Regne Unit. S'han publicat ja diferents senzills. El Nashville Grey Skies va ser realitzat el mes d'abril de 2014 i amb aquest iniciem el nostre recordatori. Say it's way too cold for cut-off jeans, and they won't be drinking moonshine or G&T's. They'll be country boys at heart, dancing with sweet gray skies. People will come, they'll come from far and wide. They'll leave their village greens and their big cities behind. Can build our own Nashville, it's about time. Won't get that southern sun, we'll be dancing in the rain. Every single night, we'll do it again and again. Deliver. proposta abans del primer viatge cap a Nashville era el Nashville Grey Skies, proposta per en Ben, un dels dos integrants d'aquest duo anglès, en Ben Earle i la Chrissy Roach. Recordem que ens portaven després senzills com el Tonight, el Friday Night i finalment s'ha publicat en d'aquest àlbum d'aquest Brave edició de Lux el senzill anomenat State Lines. Take me by surprise, like when it rains in California. Yeah, you do. You got a crazy sense of humor, dry as the sands in Arizona. You know you do. But I love everything. Mason-Dixon line. Cançons aquest en disc que ens portaven de Shires, anem amb música també moderna i ho farem escoltant el nou senzill que se'ns presenta ja, número 30 en el moment d'enregistrar aquest espai, que ens porta en Brett Eldridge, aquest cantant nascut el 23 de març del 86 a París, però a París de Illinois, ni tan sols a París de Texas. És el nou senzill extret del seu nou àlbum, que se'n diu, que es dirà Illinois i que es publicarà el mes de setembre d'enguany. La cançó es diu, és el títol que es porta, Lose My Mind, perdent el meu cervell, el meu pensament, les meves inquietuds. Moltíssimes coses les que perdem, però guanyem l'estiu, veritat? You put me on a roller coaster, fly me on a plane. You send me to another planet, get inside my brain. I knew that when I'm so I'm the one to blame. Oh, you make all my screws come loose, got me perfectly confused. Una cançó curta i concisa de Bretta Eldridge. És una cançó coescrita per ell mateix, al costat, en aquest cas, la peça d'un munt de gent: Ross Copperman, Heather Morgan, Brian Burton, Thomas Calloway, Gianfranco Reverberi i Gianpero Reverberi. Tots aquests són els protagonistes d'haver compost aquesta cançó. No sé si van fer una ratlla cada un. El mes de maig va veure la llum com a senzill del seu proper àlbum, com us en dèiem. Pràcticament farem el nostre programa i ho farem amb una darrera cançó de la banda sonora de Hot Pursuit. Encara no ha estat editada com a senzill aquesta cançó d'aquesta pel·lícula i ja ens ha arribat. És Miranda Lambert qui ens porta aquest Two of a Crime. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera ocasió aquí a Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. A reveure. Looks good, kill. We'd be doing time.